أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف الحمد للہ اس وقت ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں لوٹنے کے لیے ہزارہا مستقفین مساجد میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. 1412 سنہ ہجری کا ماہ رمضان ہے. آج 21ویں شب عالمی مرکز فیضان مدینہ 21ویں شب عالمی مرکز فیضان مدینہ محلہ سودا گران سبزی منڈی باب المدینہ کراچی میں مرکزی اعتکاف میں ہونے والا بیان اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں ٹیلی فون کے ذریعے ریلے ہو رہا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں بھی انشاءاللہ سنا جا رہا ہوگا. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک جگہ تشریف فرما تھے. دور کچھ کافر بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک بھکاری کافروں کے پاس جا کر دست سوال دراز کرتا ہے تو کافروں نے ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے اس بھکاری کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف بھیج دیا کہ جاؤ ان سے سوال کرو. اور ان کا مقصد کفار کا مذاق اڑانا تھا. بہرحال وہ بھکاری مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دست سوال دراز کرتا ہے. میرے آقا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دس بار درود شریف پڑھ کر اس کے ہاتھ پر دم کیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے کھول دو. کافر زور زور سے ہنس رہے تھے کہ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے, لیکن جب بھکاری نے جا کر ان کے سامنے اپنی مٹھی کھولی تو کافر یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ مولا مشکل کشا کی پھونک اور دم میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ خالی ہاتھ سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا. یہ زندہ کرامت دیکھ کر ان میں سے چند کافر مسلمان ہو گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آج اتوار گزار کر شب پیر ہے آج، اور رمضان المبارک کی 21ویں شب آج سے اعتکاف شروع ہوا ہے 1412 سنہ ہجری. تو 21ویں شب جو ہے یہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یادیں بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، کیونکہ 21 رمضان المبارک کو مولا مشکل کشا کو پہلے حملہ ہوا تھا، لیکن 21 تاریخ کو آپ کی رمضان شریف کی 21 کو شہادت ہوئی تھی. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سترہ رمضان المبارک 40 سنہ ہجری کو صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو اپنے شہزادہ گرامی سید الاسخیا راکب دوش مصطفی حضرت امام حسن مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کو اپنا خواب سناتے ہیں. آج رات خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے نامناسب رویے سے سخت نزاع کی صورت پیدا ہو چکی ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، علی تم اللہ عز و جل سے دعا کرو. چنانچہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے. اس طرح گفتگو ہو رہی تھی کہ کوفے کی جامع مسجد کے مؤذن ابن نباح نے صدائے مدینہ وہ لگاتے ہوئے نکلے تھے اور صلاح صلاح کی آواز لگائی، تو مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی اپنے گھر سے جانب مسجد روانہ ہوئے اور راستے میں صدائے مدینہ لگانے لگے. اور لوگ صدائے مدینہ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں فجر کی نماز کے لیے جگانے کو کہتے ہیں، اور یہ ہم نے کوئی نیا کام نہیں شروع کیا، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے تھے، مولا مشکل کشا بھی کرتے تھے. چنانچہ تاریخ الخلفاء میں کہ مولا مشکل کشا کو جب مؤذن نے الصلاح کی آواز لگائی تو یہ بھی اپنے گھر سے باہر نکلے اور لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے تشریف لیے جا رہے تھے. اتنے میں سامنے سے ابن ملجم آ گیا اور اس نے آپ پر تلوار سے اچانک اور بھرپور وار کیا. آپ کا سر اقدس پیشانی سے کن پٹی تک کٹ گیا اور تلوار دماغ تک جا پہنچی. لوگ جمع ہو گئے اور قاتل کو پکڑ لیا گیا. زخم اگرچہ بہت گہرا تھا مگر آپ دو تین دن مزید دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، اور 21ویں شب اتوار آپ کی شہادت عمل میں آئی. ابن ملجم کو لوگوں نے پکڑ لیا، بھاگ نہیں سکا ہوں، اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹوکرے میں ڈال کر آگ میں جلا دیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوفے کی جامع مسجد کے اندر آپ پر حملہ ہوا تھا، واللہ اعلم بالصواب. بہرحال تاریخ الخلفاء میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے ہوا تھا. ان دنوں حالات ناگفتہ بیچے، بہت نزاع، سخت اختلافات، اور خوارج نے جو بغاوت مچا رکھی تھی. لیکن ان نامساعد حالات میں بھی مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فجر کی نماز کے لیے جگانے کے لیے تشریف لے گئے. نہ صدائے مدینہ آپ نے لگائی، الحمدللہ دعوت اسلامی والے بھی جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ صدائے مدینہ لگانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ کافی سائی بھائی صدائے مدینہ لگاتے ہیں، الحمدللہ یہ سعادت بارہا سگے مدینہ کو بھی حاصل ہوئی ہے. تو چاہے کیسی بھی مشکلات ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں مطلب دین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا چاہیے. جیسے یہی صدائے مدینہ، ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ صدائے مدینہ لگائے. اگر ہم سب یہ کام سنبھال لیں تو فجر کی نمازوں میں مسجدیں آباد ہو جائیں. اور جب آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو باقی چار نمازیں اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں. اور بارہا آپ نے سنا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو بھی ہیں کہ کبھی فجر نکل جاتی ہوگی تو پھر چاروں اور نمازیں بھی چلی جاتی ہوگی کہ یار کل فجر سے شروع کریں گے. شیطان جو آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. تو اس لیے صدائے مدینہ کا رواج ڈالیں اور اس کو خوب عام کیجئے. لگاتا ہے جو بھی صدائے مدینہ، لگاتا ہے جو بھی صدائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. لگاتا ہے جو بھی صدائے مدینہ، صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اور قربان جائیے میرے آقا غیب جاننے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غیب دانی پر. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد اور حاکم سے کی صحیح سند کے ساتھ، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، دو قسم کے لوگ نہایت ہی بدبخت ہیں. ان میں ایک تو آل ثمود ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی، دوسرے وہ جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلود کر دے گا. تو میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا مشکل کشا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی. اور وہی ہوا کہ اس نے سر پر وار کیا تو اندر شدہ داڑھی تو خون سے رنگین ہوئی ہوگی اور آپ کی شہادت بھی عمل میں آئی. اچھا آپ کی شہادت کیوں عمل میں آئی, اس کے مبادیات کیا ہیں؟ اللہ اکبر, توجہ سے سنیے. ابن ملجم جو آپ کا قاتل تھا وہ دراصل ایک عورت پر عاشق تھا. وہ عورت جو تھی وہ خوارج سے تعلق رکھتی تھی, اس کا نام قطام تھا. تو ابن ملجم جو اس کا عاشق تھا تو اس معشوقہ نے اس سے کہا کہ میرا مہر جو ہے وہ سن لو, اگر وہ لا سکتے ہو تو میں شادی کروں گی. کیا مہر ہے؟ کہا 3000 درہم اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا سر. انہیں ان کو شہید کر کے ان کا سر کاٹ کے لاؤ اور 3000 درہم دو تو میں تم سے شادی کروں. تو وہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا لیتی, واقعی شہوت آدمی کو اندھا کر دیتی. تو یہ عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر, شہوت سے مغلوب ہو کر اس بد نصیب نے اتنا گھنونا فعل کیا, قتل کی واردات کی اور ایسے عظیم الشان انسان کو قتل کیا کہ اس وقت روئے زمین پر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں زمین پر کوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے افضل زندہ نہیں تھا. ان کو اس ظالم نے ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر شہید کر دیا. اپنے انجام کو بھی اس نے نہیں سوچا کہ اگر ان کو شہید کر دوں گا تو میں رنگ رلیاں تھوڑے ہی منا سکوں گا. اتنے بڑے امیر المومنین کو اور خلیفہ وقت کو شہید کر کے زندہ نکل جانا کوئی آسان تو نہیں ہے. وہی ہوا کہ اس کے لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور لاش کے ٹکڑے کو بھی جلا دیا. مشتعل ہو جاتے ہیں لوگ. آج بھی عشق میں گرفتار ہو کر بعض نادان جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, اگلے شوہر کو مار دیتے ہیں, کوئی باپ اگر آڑے آتا ہے تو اس کو قتل کر دیتا ہے, کوئی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اس اپنی معشوقہ کو پانے کے لیے. تو وہ تو کیا حد میں آئے گی, خود سریوں کے پیچھے چلا جاتا ہے, پھر پھانسی کا پھندا پہننا پڑتا ہے اس کو. لیکن عشق جو آدمی کو اندھا کر دیتا ہے, اور سب سے پہلا قتل بھی مطلب اسی عشق کی وجہ سے ہوا تھا. سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کہ یہاں انہیں ابا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتے تھے. تو ایک حمل کے لڑکی اور لڑکے کی شادیاں دوسرے حمل کے لڑکے اور لڑکیوں سے ہوتے تھے. یہ اس وقت شریعت میں بھائی بہن کی شادی اس طرح جائز تھی. ایک حمل کے دو شادی نہیں کر سکتے تھے, حرام تھی, دوسرے حمل سے ہو سکتا تھا. تو حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ اور الیوزا ایک حمل سے تھے, قابیل اور اقلیمہ دوسرے حمل سے تھے. تو شادی کی ترکیب اسی طرح تھی. تو شادی اس طرح کے حابیل اقلیمہ سے ہونی تھی اور قابیل کی الیوزا سے. لیکن قابیل نے, قابیل کو عشق ہو گیا اپنی ایک حمل کی سگی بہن سے. اس نے یہ مطالبہ کر دیا کہ میں اس سے شادی کروں گا. سیدنا آدم علی نبینا والے صلوات والسلام نے منع فرما دیا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ان کو مطلب قربانی پیش کرنے کے لیے کہا گیا، یہ طریقہ رکھا گیا کہ دونوں قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کو اس کی پسند کی، یعنی کہ اگر قابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل کو مطلب اس کی پسند کی لڑکی جو ہے اسے نکاح کی اجازت دے دی جائے گی. قابیل جو تھا وہ کاشتکاری کرتا تھا، کسان، کھیتی باڑی. وہ اپنے گیہوں کا ٹوکرا یا بوری بھر کے لے آیا. حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں چراتے تھے، وہ اپنی بکری لے آیا، بکرا لے آیا. پہاڑ پر دونوں نے اپنی قربانیاں رکھ دی، بجلی آئی اور اس نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کی بکری کو مطلب ہے کہ ہڑپ کر لیا، جلا دیا، یعنی ان کی قربانی قبول کر لی گئی. چنانچہ قابیل کو منع کر دیا گیا کہ تم اپنی پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کرو گے، تو وہ حسد کی آگ میں جل بھن کر کباب ہو گیا. اور اس نے بالآخر حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. تو دنیا کا جو پہلا قتل ہوا وہ ایک عورت کی محبت کی وجہ سے ہوا، شہوت کی وجہ سے ہوا. تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی عورت کی محبت کی وجہ سے اور شہوت کی وجہ سے ابن ملجم نے ان کو شہید کیا. ابن ملجم شہوت میں گرفتار تھا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ عورت کے عشق میں جو گرفتار ہوتے ہیں اور پھر وہ ناجائز طریقے پر میل جول وغیرہ رکھتے ہیں اور اس کے پانے کی صحیح کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتے ہیں، وہ کتنے نادان اور احمق انسان ہیں. اور بارہا ان کو مقصود اصلی حاصل نہیں ہوتا، ان کا نکاح نہیں ہوتا، اور پھر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، کسی کو مار دیتے ہیں، خود مر جاتے ہیں. یہ عام مطلب اخباروں میں روز اس طرح کی عموماً خبریں چھپتی ہیں. تو اس لیے اس عشق مجازی کے چکر میں کون پڑے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو اللہ اور رسول سے محبت کرنی چاہیے، محبت کرنی ہے تو اللہ اور رسول سے کریں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کریں، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے علیہم الرضوان محبت کریں، ماں باپ سے محبت کریں، اچھوں سے محبت کریں. اور اگر کچھ دیکھنا ہے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مزار پرانوار کے بارے میں مختلف اقوال ہیں مورخین کے. چنانچہ ایک قول کے مطابق خارجیوں کی طرف سے قبر مبارک کی بے حرمتی کے خدشے کے پیش نظر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی قبر کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا، نہ چھپ کر آپ کو دفن کیا گیا تھا. ایک قول یہ کہ مولا مشکل کشا کے جسم مبارک کو آپ کے شہزادہ گرامی حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا تھا. ایک قول یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ لے جانے کے لیے جب آپ کی مبارک لاش اونٹ پر سوار کی گئی اور اس کو لے جانے لگے تو رات کے وقت وہ اونٹ کسی طرف مبارک لاش لے کر فرار ہو گیا اور پھر کچھ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں لے گیا. اہل عراق کا عقیدہ ہے کہ آپ بادلوں میں پوشیدہ ہیں، جبکہ یہ بھی قول ملتا ہے کہ تلاش بھی سیار کے بعد، یعنی بہت تلاشنے کے بعد، اونٹ سرزمین بنو طے میں مل گیا اور آپ کے جسد مبارک کو وہیں سپرد خاک کیا گیا. نے مزار ان کی وہاں ہے سرزمین بنو طے میں. کوفے میں بھی مزار ہے، عالی شان مزار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا بغیر مانگے کسی کو دے دینا، یہ ہے سخاوت، اور مانگنے پر دینا یہ ہے عطا یعنی بخشش. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بہت زبردست مبلغ بھی تھے، اور دیکھیے مبلغ جو ہے وہ ہر حال میں مبلغ ہوتا ہے، چاہے مطلب کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے کام سے نہیں چوکتا. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نس نس میں سرایت کیے ہوئے تھے، ہر وقت نیکی کی دعوت. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خواب دیکھنے کے بعد پیشین گوئی بھی تھی، لیکن صدائے مدینہ سے آپ نے گریز نہیں کیا، صدائے مدینہ لگاتے گئے اور اسی میں شہید کر دیے گئے. اسی طرح مطلب نیکی کی دعوت کا اور ان کا عظیم الشان واقعہ سماعت فرمائیں. عقبہ بن ابی صحبہ سے مروی ہے کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ابن ملجم کی تلوار کے وار سے شدید زخمی ہو گئے تو آپ کے شہزادہ والا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت سراپا عظمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے. اللہ اکبر، وہ کتنا غمناک منظر ہوگا، سر اقدس پر اس ظالم نے تلوار ماری تھی جو پیشانی کو کاٹتے ہوئے کن پٹی تک کٹ گئی تھی، کٹ گیا تھا سر اور بھیجے تک تلوار پہنچ گئی تھی. کتنا یہ خوفناک زخم تھا، آدمی اس میں کہاں ہوش میں رہ سکتا ہے. نیکو تو ذرا نزلہ ہوتا ہے تو موڈ آف ہوتا ہے، اپنے سے کوئی بات بولی نہیں جاتی، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بخار آ جائے اور ہم مطلب یعنی کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کر جائیں، بیان تو بڑی دور کی بات ہے، شرکت بھی نہیں کرتے، تھوڑا موڈ خراب ہو جائے تو ہم دین کا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں. اور ان کا حال دیکھو کہ اتنے شدید زخمی ہیں اور سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں، تو کوئی واویلا نہیں بچا رہے کہ ہائے مجھے مار دیا، بہت تکلیف ہو رہی ہے، جلدی دوائی لگاؤ، ہائے میرا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، بلکہ نیکی کی دعوت شروع کر دی. اللہ ہو. تو میرے آقا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا عز و جل وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمانے لگے، بیٹا میری چار باتوں کو ان چار باتوں سے ملا کر یاد رکھنا. شہزادہ والا سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بابا جان وہ کون سی چار باتیں؟ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے، نمبر ایک، عقل کی دولت، فہم و ذکا. عقل کی دولت سب سے بڑی تونگری ہے، جبکہ حماقت سب سے بڑی غربت ہے. غرور و تکبر سب سے بڑی وحشت ہے، جبکہ حسن اخلاق سب سے بڑا کرم ہے. نمبر دو، احمق یعنی بے وقوف کی محبت سے بچنا، وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے مگر اس سے نقصان ہی پہنچتا ہے. نمبر تین، جھوٹے آدمی سے بچو کہ وہ قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے. نمبر چار، بخیل سے دور رہو کہ وہ ایسی چیزیں تم سے ترک کروا دے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے، کیونکہ خود کنجوس ہے تو اس کی صحبت تم کو کنجوس بنا دے گی اور سخاوت جیسی اعلی صفت تم سے جاتی رہے گی. نیز فاجر یعنی اللہ اور رسول کے نافرمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل، اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان سے بھی بچ کر رہو کہ وہ تمہیں کوڑیوں کے دام بیچ ڈالے گا، بہت سستے داموں تمہیں بیچ دے گا. جو اللہ اور رسول کا نافرمان ہے وہ تمہارے ساتھ کب وفا کرے گا؟ تو دیکھا کتنی اعلی نیکی کی دعوت مولا مشکل کشا نے ارشاد فرمائی، اور کیسے حالات ہیں کہ واقعی اچھے بھلے آدمی کا دماغ بھی کام نہ کرے، ایسے مطلب شدید زخم کے اور جان لیوا زخم، بستر مرگ پر اتنی اعلی نیکی کی دعوت، یہ انہی کا حصہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک بڑی پیاری حکمت کی بات بھی ارشاد فرمائی، طب کی بات وہ بھی عرض کر دوں. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب انار کھاؤ تو اس کے گرد جو باریک جھلی لپٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک تو انار کا چھلکا ہوتا ہے اور اندر باریک سی مطلب جھلی ہوتی ہے کاغذ جیسی، تو فرماتے ہیں انار کے دانے کو اس پر لپٹی ہوئی باریک جھلی سمیت کھایا کرو کہ یہ معدے کو طاقت دیتا ہے، معدے کے لیے مقوی ہے. سبحان اللہ، ان بزرگوں سے تو دین کے بھی فائدے ملتے ہیں اور دنیا کے بھی فوائد نصیب ہوتے ہیں، اور وہ دنیا بری نہیں ہے جس سے آخرت کو نقصان نہ پہنچے. یاد رکھیے جس دنیا کو مذموم کہا گیا نا، اس سے مراد وہی ہے دنیا کہ جس سے آخرت کو نقصان پہنچے، اور آج کل جو دنیا کی محبتوں کے نظارے ہم کر رہے ہیں اس پر غور کریں تو تقریباً اس میں ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آخرت کو نقصان پہنچ رہا ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں. اللہ پاک ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے, اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, اس وقت ہم دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران سبزی منڈی کراچی میں جمع ہے اور بے شمار اسلامی بھائی یہاں معتکف ہیں, اور اس بیان کو اس وقت ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے بہت سارے شہروں میں سنا جا رہا ہے. کچھ نام مجھے ملے ہیں, چکوال, سدھن شاہ, تلاگنگ, گلشن مدینہ, شاہپور صدر, میانی شریف, ساہیوال, مرکز الاولیاء لاہور, حیدر آباد, سکھر, کھوٹ کی, عطار آباد, ٹنڈو آدم, اور اس کے ساتھ ہی اس وقت آسٹریلیا کے دارالخلافہ سڈنی ریڈیو پر بھی یہ بیان نشر ہو رہا ہے, اور پھر یہ مختلف شہروں میں جو ریلے ہوتا نا ان کے ذریعے پھر کئی لائنیں جو ہے ٹیلی فون کی اور علاقوں میں, قصبوں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں بھی دی جاتی ہیں. تو الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت شاید ہزاروں یا لاکھوں اسلامی بھائی اس بیان کو سن رہے ہیں, جاری رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے معتکفین اسلامی بھائیوں, دیکھیے آپ اس وقت مسجد میں جمع ہیں. اعتکاف کے معنی ہے دھرنا مارنا, یعنی کسی مطالبے کو لے کر ہی دھرنا مارا جاتا ہے. تو معتکف گویا اس مطالبے کو لے کر دھرنا مارے ہوئے کہ میں مغفرت کروائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا, اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت پر نظر کرتے ہوئے, اس کے کرم پر امید کرتے ہوئے ناز و انداز کے ساتھ گویا عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ بس تو کرم فرما ہی دے, تو مغفرت کر ہی دے. تو جس سے کوئی مطالبہ کرنا ہوتا اس کے سامنے آدمی مطلب خاشے اور خاضے رہتا ہے. دیکھیے آپ اگر کسی مطالبے کو لے کر مثلا نوکری کے لیے کسی افسر کے پاس جائیں گے تو کبھی بھی اس کے سامنے ابے تبے نہیں کریں گے, اڑے ہوئے نہیں کہیں گے, بلکہ جتنا ہو سکے گا اپنے انداز میں نرمی پیدا کریں گے, خوشبو پیدا کریں گے, خوشامدانہ انداز اختیار کریں گے, اس کو اچھے لقب سے پکاریں گے, اس کو سر بولیں گے, حضور والا, جناب عالی, اس کی خوشامد کریں گے کہ کسی طرح کام بن جائے, اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت آپ نہیں کر سکیں گے. وہ نہیں کریں گے کہ یار میری پھر ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی, نوکری مجھے ملے گی نہیں. یہ میں نے ایسے ہی ذہن میں آ گئی مثال دے دی. اب آئیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ مطالبہ, یہ درخواست لے کر حاضر ہوئے کہ میں اپنی مغفرت کروائے بغیر نہیں جاؤں گا, اس لیے اس کے در پر آپ پڑے ہیں. گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. کام دھندا چھوڑا, ماں باپ کو گھر پر مطلب چھوڑا, بال بچوں کو بھی چھوڑا, نوکری سے منہ موڑا, اور 10 دن کے لیے بالکل فارغ ہو کر آپ مطالبہ لے کر حاضر ہو گئے. اب جس کے گھر میں حاضر ہو گئے اب اس کے جیسے کہ آپ اس کے دفتر کی کوئی چیز کو نہیں چھیڑتے جس افسر کے پاس گئے ہیں, اس کے مزاج کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نہیں نکلنے دیتے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اکبر ہے, اکبر مانے سب سے بڑا, اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا, وہ جس سے کوئی بھی بڑا نہیں, تو اللہ تعالی تو ایسا اکبر ہے کہ اس سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں, تو ایسے سب سے بڑے کے بڑے دربار میں آ جائے اور پھر اس کی مرضی کے خلاف بھی کرے, افسر کے دفتر کی کسی چیز کو نہیں چھیڑتے, وہاں کے کسی بھی ادب کو ضائع نہیں کرتے, کوئی نقصان نہیں پہنچاتے, وہاں اس کی مرضی کوئی خلاف نہیں کرتے, تو اس سب سے بڑے دربار میں مسجد میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطالبہ بھی لائے اور اسی کی نافرمانیاں بھی کرے, اسی کے دربار کی بے ادبی بھی کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب اتنے میں سمجھ جائیں, العاقل تکفیہ الاشارۃ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اگر اس کی مرضی کے خلاف کیا, نے جماعتیں ترک کر دیں, کہ اعتکاف کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ بھی ہے, بہت بڑا مقصد, کہ نماز تو نماز انتظار کیا جائے, کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے, اور حدیثوں سے یہ مستفاد کہ نماز کا انتظار کرنے والا گویا نماز ہی میں ہے, تو بالفرض اگر کوئی کچھ بھی نہ کرے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اسی جگہ بیٹھ جائے دوسری نماز کے انتظار میں, ہوائی جے ضروریا کے لیے بے شک جائے, استنجا کے لیے, وضو کے لیے, لیکن مطلب یہ نہیں کہ بس وہیں پڑا رہے, فجر پڑھ کے پڑا ہے وہیں لیٹ بھی گیا اسی جگہ مثلا, کہ بس میں مطلب یہ کہ اب زہر کے انتظار میں پڑھا ہوں, زہر کے بعد عصر کے انتظار میں پڑھا ہوں, مغرب کے انتظار میں پڑھا ہوں, عشاء کے انتظار میں پڑھا ہوں, تو گویا وہ ہر وقت نماز میں, نماز کے انتظار میں جو ہے وہ گویا نماز میں ہے, اللہ توفیق دے, تو کم از کم یہ تو ہو جائے کہ جتنا ممکن ہو نماز کے لیے مطلب تیار رہے, مثلا ہر وقت باوضو رہے, کہ یہ بھی نماز کی تیاری کا اہم رکن ہے کہ بغیر وضو کے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے, تو اس لیے باوضو رہے یا اس لیے جلدی جلدی وضو کر لے کہ نماز کے وقت مجھے آسانی ہو جائے گی, یہاں تو ویسے رش ہوتا ہے اعتکاف میں, نماز کی تیاری کی نیت سے وضو کر رکھے, جلدی جلدی پہلی صف میں آ کر بیٹھ جائے, ہاں یہ نادانی نہیں کرے کہ وہاں چادر رکھ چھوڑی ہو سارا دن, یہ جگہ آپ کی بک ہو گئی کہ اب یہیں نماز پڑھوں گا, نہ ہی نہیں, یہ تو دوسروں کی دل آزاری کا باعث بھی ہو سکتا ہے, اس نے ہٹا دیا تو آپ کو بھی غصہ آ جائے گا, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی کسی صف میں اپنی جگہ کے لیے مستقل مطلب اپنے لیے الاٹ کرا لے اور قبضہ کر لے, چادر رکھ دے, کوئی چیز رکھ دے, ہاں مؤذن جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ وہ مطلب اقامت کہے گا تو اقامت کے لیے جگہ اس کی رکھی جائے, اس کی رکھ سکتے, جو مطلب مکبر ہے کہ دور تک آواز پہنچانے کے لیے تکبیر کہتا ہے تو وہ اپنی جگہ روک سکتا ہے, نہ جہاں ضرورت ہو, بلا ضرورت اب کوئی وی آئی پی ہے یا کوئی شخصیت ہے وہ بولے کہ میرے لیے جگہ روکو تو یہ نہیں ٹھیک, میں تو اپنے بچوں کو بھی جگہ نہیں گھیرنے دیتا ہوں, اپنی اولاد کو تو میں روک دیتا ہوں, میرے بچے جگہ گھیرتے ہوئے انشاءاللہ پائیں گے بھی نہیں نماز میں, پیچھے سے جہاں جگہ ملے وہاں پڑھنی ہے, ہاں کوئی بطور تعظیم میرے بچے کو جگہ دے دے یا کسی اور معزز اسلامی بھائی کو جگہ دے دے وہ اس کا بیٹر ہے, لیکن مطلب از خود اپنے لیے جگہ پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے, اس کی اجازت نہیں ہے, تو جہاں جہاں معتکفین ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لیں اور ایسا نہ کریں, جلدی آ کر بیٹھ جائیں تو آپ کو پھر کون ہٹاتا ہے, جو ہٹا ہے وہ مجرم ہے پھر, جبکہ ہٹانے کی کوئی شرعی وجہ نہ ہو, تو کوئی بھی ضرورت ہو, اب جیسے سیکورٹی کی ضرورت ہے بالفرض کسی کو, امام کو, اور اس کی امامت بھی مفید ہے, بعض اعتکاف ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں امام کی کشش کی وجہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں کہ صاحب یہ امام ہے ہمیں اس سے سیکھنے کو ملے گا، یا بہرحال اس سے انسیت اتنی ہے کہ کچھ لوگ اس کی وجہ سے جمع ہو جاتے ہیں، اب اس کو سیکورٹی کی ضرورت ہے، تو پچھلی صف میں اگر اس کو اس وجہ سے مطلب اس نے جگہ کسی نے روکی تو یہ بھی ایک ضرورت ہی سمجھی جائے گی، تو اس لیے کوئی اس طرح کا آدمی آپ دیکھیں تو پھر ناراض نہ ہو کہ یہ بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، میں مطلب ایک ضرورتیں بتا رہا ہوں، باقی صرف معزز ہونے کی وجہ سے جگہ گھیرنا یا مطلب یہ نہیں کہ متولی ہونے کی وجہ سے جگہ گھیرنا یہ نہیں مناسب۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب علی محمد۔ دوسرا یہ کہ جس کے دربار میں ہیں آپ، دھرنا مارے پڑے اس دربار کے آداب کا اگر خیال نہیں رکھیں گے ہم تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، لہذا مسجد کے آداب اور پھر اس آداب میں بہت مطلب سختی سے تاکیدیں بھی ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے پاس مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں، تو پھر یہ دھرنا کہیں دھرا کا دھرا نہ رہ جائے اور الٹا مطلب ہمارے گناہ ہمارے اوپر نہ آ پڑے۔ اسی طرح مطلب ایک حدیث پاک میں امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتح و رضویہ شریف میں نقل کیا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں 40 برس کے اعمال کو غارت کر دیتی ہیں، تو آئے تھے مزے سے اعتکاف میں ثواب لوٹنے کے لیے اور پتا چلا پچھلی بھی نیکیاں معاذ اللہ برباد کر کے گھر گئے، معاذ اللہ، اس سے تو زیادہ بہتر تھا کہ اعتکاف نہ کرتے کہ پچھلی نیکیاں یوں تو ضائع نہ ہوتی کہ مسجد میں ہم نے مطلب دنیا کی باتیں کی، مذاق مسخریاں کی، زور زور سے ہنسے اور نیکیاں برباد کر کے چلے۔ ہاں، معتکف کے لیے تھوڑی سی رعایت ہے یہ کہ وہ ضرورت کی بات کر سکتا ہے، دنیاوی بات ضرورت کی کر سکتا ہے۔ اب ضرورت کیا ہے یہ سب سمجھتے ہیں، گپے مارنے کو ضرورت نہیں بولتے، سیاسی خبریں معلوم کرنا اس کو ضرورت نہیں کہیں گے، دہشت گردیوں کی باتیں کرنا، ہڑتالوں کی، ہنگاموں کی، یار گوشت کی ہڑتال ہو رہی ہے، یہ باتیں کرنا ضرورت کی باتیں نہیں کہلاتا۔ ضرورت کی بات کیا، مثلاً وہ آپ کے گھر سے پیغام آیا ہے کہ وہ منے کی طبیعت خراب ہے تو ذرا دعا کیجئے گا، مثلاً مثال دی، یہ کہا اس کو ضرورت کی بات کہیں گے ظاہر، کہ وہ پڑوسی یا دوست آپ کا یہ پیغام آپ کو آ کر کہہ گیا۔ یا وہ فلاں پر جو آپ کا قرضہ ہے، آپ جس کے قرض دار ہیں اس کا ٹیلی فون آیا تھا، تو ہم نے اس کو کہا کہ ہم کل پوچھ کر جواب دیں گے کہ وہ مطلب یعنی کب تک پیمنٹ کریں گے آپ کو، تو وہ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں، تو یہ ضرورت کی بات ہوئی ہے، دنیا کی بات ضرورت کی ہے نا، تو یہ میں نے اپنے ذہن سے مثال دی آپ کو، تو اس طرح کی کوئی ضرورت کی بات ہے دنیا کی تو اس کی اجازت معتکف کو ہے، لیکن اس میں بھی احتیاطیں لازم۔ ایک ادھر سے چلا کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر سے فون آیا تھا ذرا مننے کے لیے دعا کر دینا، باجی کی طبیعت خراب ہے ذرا دعا میں مت بھولنا، یہ نہیں، اس کو سرگوشی میں یا تو کان میں کہے یا قریب سے اتنی آواز سے کہے کہ کسی نماز پڑھنے والے کو، عبادت کرنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو اس سے مطلب تشویش نہ ہو۔ بہرحال بلا ضرورت دنیا کی بات معتکف کے لیے بھی وہی وعید ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ ایک وعید یہ بھی ہے کہ مسجد میں مباح باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے مسجد میں حتی الامکان قفل مدینہ لگائے رہیں۔ قفل مدینہ کے معنی یہ ہے کہ غیر ضروری غیر مفید باتوں سے اجتناب، یعنی پرہیز، صرف کام کی بات کرنا، دین کی بات کرنا، کسی کو سنت بتانا، یعنی کہ وہ بات کرنا جس سے آخرت کی بہتری ہو، باقی ادھر ادھر کی نہیں. اگر ضرورت کی بات بھی ہے تو جس سے بن پڑے وہ لکھ کر کرے، دوسرے کو لکھ کر بتا دے، اس سے شور نہیں بنے گا، کیونکہ اتنے سارے ہی ضرورت کی بھی باتیں کریں گے تو ایک دم مطلب شور مچے گا، اور ایسا ہوتا بھی ہے. اور سارے لوگ ضرورت کی باتیں بھی نہیں کرتے، بلکہ ملنے والے آتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا چٹپٹے چٹخارے لاتے ہوں گے، یہ کھیکھی کی آوازیں بھی نکل جاتی ہیں، قہقہ بھی لگ جاتا ہے، اور فالتو باتیں، گپ شپ جس کو عام عرف میں بولتے ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ ان کو پیار محبت سے سمجھا دیں، بلکہ ہو سکے تو قفل مدینہ کا کارڈ لگا لیں اور اس کو کارڈ پڑھا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ سمجھدار ہوگا، سمجھ جائے گا. کچھ سمجھدار ہوگا جبھی تو آپ کے پاس آئے گا. وہ کارڈ 3 روپے ہدیے پر، غالباً 3 یا 2 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے، وہ لے کر آپ لگا لیں. میں نے ایک نیا کارڈ بھی بنایا، وہ مطلب سنجیدگی کا ذہن دینے کے لیے بنایا ہے، جس میں ایک طرف لکھا ہے بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو ٹوک کر، ڈانٹ کر، گھور کر اور مذاق اڑا کر دل دکھانے والا جہنم کا حقدار ہے. آنکھیں نکال کے گھورتے ہیں، حالانکہ اگر شرعی اجازت کے بغیر اس کو گھورا ہے، اس کا دل دکھ گیا، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام، جہنم میں لینا لے کام ہے. کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، غصہ آ گیا، کسی کو جھاڑ دیا، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. دوسری طرف اس کے لکھا ہے مذاقیہ، باتونی اور غیر سنجیدہ انسان اکثر دل آزاریاں کرتا، بلکہ معاذ اللہ اس کی زبان سے کفریات نکل جانے کا اندیشہ رہتا ہے. تو یہ دونوں طرف میں نے سیدھا ہی اس کو شو کیا ہے، کبھی اس طرف رکھ لے، کبھی اس طرف رکھ لے. یہ میں نے اپنے بیٹے کی فرمائش پر لکھا ہے، اور اس کو مطلب میں نے اس نیت سے لگا ہے، کبھی ایک رخ لگاتا ہوں، کبھی دوسرا رخ لگاتا ہوں، یعنی چلتی پھرتی نیکی کی دعوت، کہ جو پڑھے اس کو اس کا ذہن بنے اور اللہ کرے اس کی سنجیدگی میں اضافہ ہو. نیکی کی دعوت ہے یہ بھی، اس لیے لگانے پر میں نے نیت کی تھی. بہرحال مسجد کے آداب کا خوب خیال رکھیے گا، مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھیے گا، کھانے کا کوئی دانہ، روٹی کا ذرہ، سالن کا دھبا، چائے کا دھبا، یہ مسجد کے فرش، مسجد کی چٹائی، دری پر نہیں پڑنا چاہیے، بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے. اپنی چادر وہ بھی موٹی بچھا لیں، یا مسجد میں اگر شطرنجیوں یعنی دریوں کا انتظام ہے، کھانے کی مخصوص دریوں کا، تو اس پر کھائیں، مسجد کے فرش یا مسجد کی نمازیوں کی دری پر کھانا نہ کھائیں، احتیاط فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی سب کا اعتکاف قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. صلوا علی الحبیب.